Odkurzacz Beko teraz za jedyne 133 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 listopada minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Będzie dodatkowa niedziela handlowa, tak zdecydował Sejm. Otwarte centra handlowe i sklepy meblowe, ale w najwyższym reżimie sanitarnym. Kierował irańskim programem broni jądrowej, zginął w zamachu. Będzie kolejna niedziela handlowa w tym roku. Zakupy zrobimy 6 grudnia. Tak zdecydowali posłowie w ramach ustawy o zwalczaniu epidemii. Zniesienie zakazu handlu w pierwszą niedzielę grudnia ma z jednej strony rozłożyć przedświąteczny ruch w sklepach, z drugiej poprawić sytuację finansową firm dotkniętych kryzysem z powodu epidemii. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowała Solidarność. A zakupy już dziś zrobimy w centrach handlowych. Wszystkie sklepy będą otwarte, ale w najwyższym reżimie sanitarnym. Otwarte zostaną także sklepy meblowe. Czytelnicy skorzystają z bibliotek. W tym tygodniu dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem ustabilizowała się na poziomie poniżej 20 tysięcy. Ostatnie dane to ponad 17 tysięcy nowych zakażeń. Wykonano ponad 50 tysięcy testów. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że mamy wyraźną stabilizację liczby nowych zakażeń. Aczkolwiek na dość jeszcze wysokim poziomie. Mam nadzieję, że następne dni spowodują, że tych nowych przypadków będzie mniej. W szpitalach jest zajętych ponad 21,5 tysiąca łóżek covidowych. Wolnych pozostaje ponad 17 tysięcy miejsc i 1000 respiratorów. Natomiast kolejny dzień spada liczba pacjentów wymagających hospitalizacji, podkreślił wiceminister. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. To także jest duży oddech dla polskich szpitali, którzy leczą pacjentów z koronawirusem. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono prawie 958 tysięcy zakażeń. W sumie zmarło ponad 16 tysięcy osób, a wyzdrowiało prawie 517 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Polska upraszcza formalności dla Białorusinów, którzy będą chcieli podjąć u nas pracę. Obywatele Białorusi posiadający wizę humanitarną będą zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Polska upraszcza formalności szczególnie dla lekarzy i pielęgniarek. Ułatwienia zaczną obowiązywać od początku grudnia, wyjaśnia wiceminister rozwoju Iwona Michałek. Zwłaszcza nam chodzi w tej chwili o te zawody medyczne. Ja codziennie otrzymuję kilka informacji z Polski, z regionów, że brakuje lekarzy, pielęgniarek, brakuje ratowników medycznych. W tej chwili w dobie pandemii oni są bardzo, bardzo poszukiwani. Chcielibyśmy po prostu, żeby nasze społeczeństwo, nasi obywatele mieli dobrą opiekę medyczną. Wczoraj wieczorem Sejm przyjął ustawę dotyczącą medyków spoza Unii Europejskiej. Pielęgniarki i lekarze głównie zza wschodniej granicy mają być zatrudniani szybciej, na uproszczonych zasadach. Był nazywany ojcem przyszłej irańskiej bomby atomowej, nie żyje Mohsen Farizadeh. Irański naukowiec zginął w eksplozji w swoim samochodzie niedaleko Teheranu. Według ministra spraw zagranicznych Iranu za zabójstwem stoi prawdopodobnie Izrael. O szczegółach Wojciech Cegielski. Do ataku miało dojść w jednym z miast położonych na wschód od Teheranu. Według relacji irańskiego Ministerstwa Obrony samochód, którym jechał naukowiec, miał zostać zaatakowany przez nieznanych sprawców. Najpierw doszło do starcia z ochroniarzami mężczyzny, a potem auto zostało obrzucone ładunkami wybuchowymi i ostrzelane z karabinów. Naukowiec zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Mohsen Farizadeh był przez wywiady zachodnich krajów uważany za ojca przyszłej irańskiej bomby atomowej. Był jednym z głównych ekspertów rządu pracujących przy programie nuklearnym. Zachód oskarżał Teheran, że ten dąży do wyprodukowania broni masowego rażenia. Irańskie władze od lat twierdzą, że program służy wyłącznie celom pokojowym. Pomiędzy 2010 a 2012 rokiem w zamachach zginęło 4 irańskich naukowców zajmujących się atomem. Zarówno wówczas, jak i teraz władze w Teheranie oskarżyły Izrael o dokonywanie zabójstw. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do zamachu doszło w czasie, gdy Iran ponownie produkuje wzbogacony uran, główny składnik ewentualnej broni atomowej. Amerykański prezydent-elekt Joe Biden zapowiedział, że będzie chciał wrócić do zerwanego przez Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem sprzed 5 lat. Zima zbliża się wielkimi krokami. Tej nocy temperatura wszędzie znacząco się obniży. Na południu mróz, w wielu rejonach sypnie śniegiem. Im dalej na wschód, tam będzie chłodniej i tym większa szansa będzie właśnie na te opady śniegu. Tak samo im bardziej na południe, tutaj mowa głównie o obszarach podgórskich, wyżej wyniesionych, ponad poziom morza, no tutaj też jest duża szansa właśnie na opady śniegu. Po tych dzisiaj co prawda słabych, ale jednak opadach możemy spodziewać się zjawiska oblodzenia dróg i chodników. Mówił Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii. Na tę noc i poranek wydano alertę pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg dla 5 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zima, jak już mówiliśmy, widać w prognozach. Jutro śnieg i śnieg z deszczem w całej Polsce, z wyjątkiem krańców zachodnich. Temperatury od zera w Białymstoku do 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Minęła północ, więc mogę zagrać tę płytę, którą dostałem kilka dni temu, z prośbą, skierowaną zresztą do wszystkich radiowych DJ-ów, prośbą, żeby nie grać jej do wczoraj, do północy. To jeden z moich ulubionych utworów lat 80. She Drives Me Crazy grupy Fine Young Cannibals, tu w doskonałym remiksie Francuza Dimitriego from Paris. Fanom mroczniejszych i bardziej undergroundowych klimatów polecam wersję Seta Troxlera. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na kolejne dwie godziny setu DJ-skiego w Trójce. Będzie muzyka, którą w latach 90. Brytyjczycy określili terminem Intelligent Dance Music. Będą edity, będzie Deep House, przeniesiemy się do Japonii, Wietnamu i na Bliski Wschód. Zapraszam już na set DJ-ski w Trójce. Program trzeci Polskiego Radia. You drive me crazy. Oye, limpio. Oye, you can. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is the music of a hip-hop band, jazz, well you can call it that. But this jazz retains a new format. Point, when you misjudged us, speculated, created a fuss. You've made the same mistake most auctioneers have. Smoking all that jazz. And when you lie and you talk a lot, people tell you to step off a lot. You see, you misunderstood. A sample's just a tactic, a portion of my method, a tool. In fact, it's only of importance when I make it a priority. And what we samples are by the majority. But you, a minority, a term for thought. Narrow-minded and poorly taught about hip-hop fame or the silly game to erase my music so no one can use it. You step on us and we'll step on you. Can't have your cake and eat it too. Talking all that jazz. See what we can do to solve them. Think rap is a fad, you must be mad. Cause we're so bad, we give respect you never had. Tell the truth, James Brown was old. Tell Eric and Rock came out with I Got Soul. Rap brings back old R&B. And if we were not, people could have forgotten. We wanna make this perfectly clear. We're talented and strong and have no fear of those who choose to judge but lack pizzazz. Talking all that jazz. And all that jazz. all that jazz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I want. together. Hey man, put yourself together. It's nice to have a magic, a soul, real magic. A real magic full of gimmicks. A real magic. Blue eyes. Oh yeah, blue eyes. Hey moon, dazzle me the light.